Välkommen till en ny halvtimme på Tyresradion, succékanalen 91,4. Framför mikrofonen är nu Pablo Wynn. Hörru, Pablo, Kalle Svensson är ett vanligare namn här i trakten än Pablo Wynn. Är du dubbelagent? Är du någon slags engelsk spanjor eller vad är du? Ja, jag brukar säga att jag är en latinamerikan från La Plata-floden. La Plata, Rio de la Plata. Ja, här är Evert Taube. Jag har hört Evert Taube som sjunger om Pampas och Rio de la Plata. Exakt. Då är du, vänta, det är två länder där, va? Uruguay som är ganska litet. Precis. Och så är det stora Argentina. Precis, jag är född i Montevideo, Uruguay. Montevideo, huvudstaden? Ja. Aha. Och vid sex månader gammal, då flyttade jag med mina föräldrar till Buenos Aires, Argentina, där jag växte upp. Aha. Och min pappa var argentinare och min mamma är från Uruguay. Men Pablo, det är typiskt spanskt, argentinskt, uruguayskt namn. Ja. Men Wynn då? Var kommer Wynn ifrån? Har du tagit det eller vad då? Nej. W-I-N, som vill vinna och segra. Ja, precis. Jag tror att det kommer från Wales. Wales, i sydvästra Storbritannien. Ja, någonstans vid Cardiff. Och jag kan tänka mig från början var det inte Wynn, så W-I-N. Det var faktiskt G-J- och en någonting sånt. Men Welsist. Ja, precis. Krångligt. Ja, precis. Men när de kom, det var 1865. När de seglade från Liverpool, massa galesser till södra Argentina och bildade en koloni. Varför gjorde de det? Tyckte de inte om att bo i de brittiska öarna? Britterna eller engelsmän tvingade galesserna att prata engelska och nationalistiskt. Galeser ville bevara sin språk, den galesiska. Och då, galesiska? Ja. Ja, just det. Och då bildade en koloni i södra Argentina där de fick faktiskt land för att bosätta sig. Det är ganska kallt där nere, va? På den svenska sommaren, då är vinter där, va? Ja, det är lika kallt som i Sverige. Men Buenos Aires är väl varmt och skönt? Ja, varmt. Skönt, fuktig. Mycket fuktig. Så på sommaren är det inte bra att vistas i Buenos Aires City. Du är född på 50-talet, Pablo. Ja. Var det Perón som styrde då, den legendariske? Nej, jag är född april 55. Ja. Och Perón skickades bort från makten för en militärkupp juni 1955. Så jag växte upp faktiskt i skuggan av militärkuppen. Ja, jag växte upp under 18 år. Jag bodde i en diktatur. Jag växte upp i en diktatur. Och jag kan säga att någon gång när jag var tidig tonåring, ja, i en samhällskunskapslektion i skolan, då jag blev medveten när jag bodde i en diktatur. Vad då? Var läraren vänstermänniska eller var han, nej, var han lärare, lojal mot diktaturen? Nej, läraren pratade jättemycket om demokrati och demokratireglerna. Och, ja, då tänkte jag, jaha, men hur styr vår land just nu? Jag frågade högt. Och jag var 12 år kanske. Vad sa läraren då? Vi har en 3 militärer som bestämmer allt. Sa han det? Ja. Ja, och då blev kalabaliken, eftersom hur kom det sig? Jag kom hem och jag började fråga och allting. Och eftersom jag hade en pappa som var höger. Var han nöjd med? Han tyckte att det var det bästa som skulle hända landet. Ordning och reda. Ordning och reda och allting. Och en militär skulle vara det bästa som demokrati. Det var kalabaliken och kaos och... Det är ingen bra ha. Hur var min okunnighet? Evita Perón har ju blivit väldigt berömd. Hon levde inte heller då, va? Inte 55, nej. Nej. Dog hon väldigt tidigt. 1952. Varför blev hon så populär trots att hon bara blev en 30-40 år gammal? Framförallt eftersom hon var för den tiden, att den situationen, hon var en revolutionär. Var hon? Ja, hon var en... Jag tycker att hon har högre status än Che Guevara i hela argentinska befolkningen. Men hennes make, Perón, han var väl general också, va? Ja. Men en ganska progressiv gubbe. Ja, för man måste tänka sig i den epok som det finns. Det var, i Argentina fanns mer eller mindre bara en oligarki som ägde landet. Överklass? Ja, total överklass. Och sen fattiga bänder och väldigt, väldigt, väldigt små borgare. Men du då, Pablo Wynn, som började fundera på om det fanns demokrati i ditt hemland redan vid 12 års ålder och upptäckte att det var nog ingen demokrati. Började du och engagera dig politiskt då? Inte direkt, det tog några år. Ja. Det tog kanske till när jag var 15 år gammal när jag började läsa lite mer sådana förbjudna böcker och sådana om allt. Alltså? Ja. Fanns det förbjudna böcker? Ja, det fanns. Vi hade sådana som mellan studenterna kunde skickas fram och tillbaka. Och sen jag började arbeta och då började så småningom. Det var mycket med inom katolska kyrkan och progressiva präster. Det fanns det? Ja. Och din pappa då som var militäranhängare, va? Nej, men det... Hur uppfattade han sin son Pablo då? Kastade han ut det eller? Nej, han kastade inte riktigt ut, men jag gick ut i alla fall. Eftersom diskussionen på den nivå var ganska häftiga. Jag förstår det. Och då... Flyttade du? Ja, jag flyttade hemifrån. Jag skaffade jobb och fortsatte studera på kvällarna. Mm. Och jag blev självständig när jag var 15-16 år. Oj, det var tidigt. Ja. Eftersom, du är hård ungdom, hör du. Och jobba på dagarna och plugga på kvällarna. Ja, och... Vad pluggar du för något? Ja, teknik. Det var elektronik som jag älskade. Det var gymnasieskolan med teknisk inriktning. Och det här var någon gång i början av 70-talet, ja. Ja. Då fanns det inga datorer, nästan inga datorer. Nej. Nej. Nej. Det var 76 som man började med en första chip, en 4-bitars chip. Jaha. För man kunde göra en avancerad räknedosa eller en dator. Mm. Höll du på med det när du var ung, 20-24 år? När jag kom till Sverige, då köpte jag min första dator från England som kom i en liten plastpåse och jag byggde själv som en kit. Kan man bygga en dator själv? På den tiden, ja. Det vill säga, nu också, men på den tiden var en... Var det enklare då? En sensation, tyckte jag. Det var fantastiskt att man kunde köpa. Men vänta, varför kom du till Sverige? Ja, min politiska... Var det någon blond svensk flicka som hade varit över och kidnappat dig och fört dig hit? Eller hur var det? Jag hoppades att det skulle vara så. Men det blev en dam. Nej, det är lite annorlunda. Min politiska engagemang hade satt mig i en situation som jag blev fångad i La Paz, Bolivia. Och då, hade du flytt till Bolivia? Nej, jag var faktiskt... det var militärdiktaturen överallt i Latinamerika. Ja. Och jag hade rest ut ur Argentina till Uruguay. Ja. Jag fick nya papper och sen reste genom... Nya papper, ny identitet? Ja, lite grann. Så. Och sen reste genom Brasil. Ja. Men jag ville inte... åka långt bort från Argentina. Jag ville få kontakt med mina kamrater och komma tillbaka till Argentina. Mm. Men jag hade en kontakt i La Paz, Bolivien. Så då Jag åkte runt hela Brasil genom Mato Grosso. Ja. Och det var São Paulo, Campo Grande, Bauru, Corumbá, Santa Cruz, Cochabamba till La Paz. Det var många dagars resa. Cochabamba, det är väl i Bolivia Det är nu? Bolivia. Till La Paz, Bolivia, till sån här huvudstad. Och där kunde jag skaffa jobb och ja, Ja. etablera mig där. Och då fick jag kontakter med grupper från Politiska grupper. alla möjliga. Ja. Fackliga, politiska Ja. och mänskliga Ja. rättigheter, grupper. Och jag hade bra kontakter med såna, med prästerna inom Är du aktiv katolik? Nej, jag är inte riktigt, jag är katolik, Ja. född katolik och allting. Men när jag var 14 år också, jag var lite emot att gå till kyrka varje söndag. Jag blev tvungen att göra det varje söndag. Jag förstår. Min mamma mer eller mindre tog från öronen och till kyrkan. Och sen någon gång jag lyckades sätta fot. Men det fanns alltså radikala katolska präster i diverse latinamerikanska länder. Jag levas allt från Camilo Torres i Colombia Ja, just. till massa argentinare som Vad heter de i Brasilien då? Ja, jag har glömt. Vi glömmer det. Jaha, vart kom du efter La Paz? Nej, Det är högt där är du. jag de la Paz, Hur kunde du andas på 3000 meters höjd? jag efter några månader spelade fotboll till och Oj. med i La Paz, men jag var 20 år Ja. 22 år, kanske De har 21. bra lungor. Ja. Det var så att det blev en ny militärkupp i La Paz, Bolivien. Efter Banzer kom någonting, jag tror att det kanske en ny general som heter Pereiras Boom, Ja. som gjorde en ny militärkupp. Och de kom och fängslade mig, och de hade mig under bevakning. Jaha, De hade mig redan under de bevakning. kände till att du var Att en jag var där. skum argentinare som hade. Ja. Men jag är född i Uruguay, så jag är inte riktigt Nej, okej. argentinare. Och Hur gick det då? Satt du i fängelse i La ja, Paz? de satt i fängelse och de självklart, de hade så mycket problem så jag blev inte huvudspår Nej. i verksamheten där. De hade grovarbetarna mer eller mindre bombarderade dagligen. Jag var fängslad i en ministerium Ja. där nere i en källare i en Och ministerium. bolivianska gruvarbetare, de var emot den Nej, där. med militärgruppen. Och de kom och varje natt Ja. de mer eller mindre attackerade staden. Menar du? Och med sådana Oj. dynamitgrejer. Och de kastade nästan varje natt mot ministerierna där jag var. Liksom, vad heter den? Inrikesministeriet. Ja, de har hand om poliser Ja. och sånt. Och jag var där i källaren och jag hörde hela tiden. Och varje natt jag telefonerade, jag sov ovanför en madrass. Jag kastade mig under sängen med en madrass ovanpå mig. För att inte höra, kunna Ni sova. inte bara höra, jag tror jag skulle blåsa sönder hela dörren och Oj. fönster och allting. Faktum är att i Krusboda finns det en före detta boliviansk gruvarbetare, Dionisio Coca. Och Tänk. han blev utvisad från Bolivia till Chile på grund av sin fackliga politiska verksamhet. Så det var många gruvarbetare som tydligen var. Men hur kom du ut ur fängelset? Ja, det var framförallt en grupp utrikeskorrespondenter som var kompisar till mig. Ja. Det var en massa folk från spansk agencia EFE från Spanien och folk från BBC Aha. och i London som kände till. Och de lyckades ganska snart kontakta Förenta Nationer och det kom en funktionär från Danmark som hette Lonnie Hogel, En kvinna. en kvinna. Och det var hon som fixade mig. Hon gav mig mer eller mindre direkt en politiskt flyktingstillstånd, ja, som Förenta Nationer. Det var en status som man, ja, fick det. Och då hon kunde förhandla fram min utgång från Bolivia till Peru. Grannlandet Peru. Grannlandet Peru till Lima. Huvudstaden. Huvudstaden Lima. Och vad gjorde du där då? Där blev tvungen jag att stanna ett år eftersom de skulle skicka mig till en tredje land. Ja. Som skulle vara Frankrike, Kanada eller Sverige. Ja. Och mer eller mindre var de som skulle ta mig först skulle jag åka, ja, till. Men jag ville inte åka någonstans. Jag tycker jag ville stanna i Latinamerika. Samtidigt eftersom jag hade en yngre bror i fängelse i Buenos Aires. Jaha. Och då hade han också, satt han i fängelse på grund av politisk verksamhet som, ja, inte passade militärdiktaturen? Ja, precis. Vi var demokrater. Vi var inte ens inom, nej, ja, vänsterradikala. Blev du praktiskt taget deporterad till det här lilla nordliga landet i Europa, Svecia och Sverige? Nej, jag tror att de hade fixat allting. Jag fick till och med, jag tror att uppehållstillstånd direkt i Peru, allting. Jag hade allting, okay, på min en pass. Och de skickade mig i en flygplan till New York, från New York till Frankfurt, Frankfurt till Köpenhamn, Köpenhamn till Växjö. Till Växjö? Ja, jag kom till en stora städer. Ja. Då var du 24 år. 24 år när jag kom till Sverige, ja. Men du har ju bott på olika ställen i Tyresö, på Graningsringen, på Koriandergränd. Och, ja, nu bor du i de här stora, fina husen Axel Wenngrens väg. Ja. När du kom då, 24 år gammal, tänkte, ja, du att jag stannar i det här kalla landet i några månader och sen åker jag hem för att kolla hur det är med min fängslade bror, eller vad tänkte du? Nej. Eftersom min bror hade släppt från fängelse och han kom vi anlände samma dag trots att vi kom från olika. Säg länder. Inte att han hamnade i Växjö också. Nej, han kom direkt till Stockholm. Så vi hade en kontakt i Stockholm som tog emot honom. Jaha. Han slapp den flyktingsmottagningen. Du kunde jättebra spanska. Du kunde lite engelska kanske? Väldigt lite. Det var inte så poppis, det var väl imperialisternas språk. Ja, men det. Och lite tyska. Ja, lite tyska. Jag hade läst i en tysk skola. Ja. Hur gick det att akklimatisera sig i Sverige för dig då? Jag var jätteglad att jag hade livet i behåll. Ja, det är det viktigaste. Ja, det var det första. Den andra var att jätteglad att träffa min bror som, ja, hade ett överlev, ja, den helvete att vara i fängelse från 15 år till nästan 19 år. Och han så liten. Ja. Det var ju bara barnet, hörde, 15 år. Ja, precis. Ja. Oj. Och sen jag trodde faktiskt att okej, jag stannade i Sverige bara några månader sedan, ja, jag reser till Spanien. Men det var. Struntade du i att lära dig svenska då och satt bara och degade med andra argentinare och drömde om att få bort militärdiktaturen? Eller vad då? Nej, det var två parallella processer. Först, jag tycker att vi borde självklart göra någonting. Ja. Att fortsätta arbeta som politiker i exil, det är lite svårt. Jag tycker att om man ska fortsätta göra politik, man måste resa tillbaka till land, till territorium, tänkte jag. Mm. Om vi är här, vi skulle börja arbeta i solidariska organisationer för att hjälpa till fångarna eller deras familjer. Men det får man inte betalt för. Nej, det är nej, ofta nej. Frivilligt. Nej. Det, vi skulle arbeta på vår fritid med, ja, solidaritet. Fick du något jobb, något betalt jobb? Ja, först självklart jag inriktade mig på att lära mig svenska så när som möjligt. Så jag var 240 timmar i Alvesta. Svenska för invandrare? Ja, ja, 240 timmar där. Och sen jag kom till fyra månader, en termin på en komvux i Skanstull. Det var någonstans, ja, Maria. Vad lärde du dig Center där? Maria, det var. Vad lärde du dig? Svenska. På svenska? Ganska. Bara svenska. Ja. Och direkt efter de ville skicka mig till en annan kurs, men jag vägrade och jag fixade ett jobb. Som? Offset-trickare. Hade du lärt dig det hemma i Buenos Aires? Ja, jag arbetade och... Var det i den politiska verksamheten? Ja, det var det. Drog ni inte stensiler som vi gjorde i Sverige på 60-talet? Lite grann. Jag lärde mig en hel del inom offset-trickare. Och på den vägen är det. Du har varit väldigt duktig på olika sätt. Du har haft... Och tillbaka, haft eget företag i Buenos Aires ett par år. Och sen har du varit konsult på C3L, Centrum för livslångt lärande, här i Tyresö. Ja. Ända sedan, vad var det, 99 blev du väl lärare? Eller? Ja, eftersom... Du var konsult först. Ja, först... Ska vi göra spalta alla år? Ja, jag var många... snabba nu. 79 kom till Sverige. Ja. 86 jag åker tillbaka till Argentina. Ja. Eftersom Argentina hade blivit demokratiskt igen. Jag hade redan pluggat och hade fått en examen som elektroingenjörexamen i Sverige. Ja. Och det var 86 jag åker till Argentina. Ja. Argentina, de hade stämplat mig som en... Säkerhetstjänsten kvar din fil? Ja precis. Jag hade varit aktiv mot diktaturen. Jaha. Istället för att vara en plus, det hade blivit en minus. Eftersom varje gång som jag... Men det var ju demokrati då i Argentina. Ja, det var demokrati. Men ändå så... Det var militären som hade makten bakom kulisserna. Ja, okej. Och då stannade jag 5 år. Jag fick ingen jobb eftersom jag hade den förflutten. Men jag startade eget IT-företag och jag stannade 5 år. Vad kunde du om IT, om datorer då? I slutet av 80-talet? Ja. 86, när jag kom tillbaka till Argentina, jag hade lärt mig i Sverige till och med att programmera industrirobotar. Det hade du? Ja, eftersom jag som elektroingenjör... Ja. Man lärde sig digital teknik och assemblerprogrammering och massa. Och sen jag var mycket entusiastisk och jag lärde mig själv massa olika språk och jag lärde mig att arbeta med datorer. Ja. När jag kom till Argentina, jag startade eget, jag skapade en affärssystem, en sån system för att fakturera lager, kontrollera lager. Hur kom det sig att du efter 5 år som egen företagare gick det bra för dig, Pablo Win? Återvände till Sverige? Eftersom fortfarande fanns mycket säkerhetsproblem. Och nu hade jag bildat en familj, hade gift mig, hade fått 2 barn. Jag hade 1-årig son och 1-3-årig dotter. Så jag blev tvungen att sälja mitt företag och komma tillbaka till Sverige. Och då vet jag att du först hamnade i Vändelse. Ja, det var 91. Och sen Granisringen, sen Koriandergränd. Och nu Axel Wennergrens väg. Ja. Du har jäkla nära till ditt jobb. Ja. Du är enhetschef på någonting så fint som jag inte trodde fanns i Tyresö. Yrkeshögskolan på C3L. Ja. Någon av dina elever garvade och sa, när jag frågade var du bodde, han bor på Axel Wennergrens väg. Men han där tar bil till jobbet. Orkar du inte gå de där 200 dubbelstegen? Handen på hjärtat. Nej, det är så att i mitt jobb ingår att jag måste ha en mycket bra kontakt med näringslivet. Så jag reser mycket. Du måste ta bilen för att vi fortsätter sen. Ja, ibland är det så. Antingen jag tar bilen jag åker till olika företagsbesök och när jag kommer tillbaka jag lämnar bilen på mittemot parkeringsplatsen i C3L tills min arbetstagare är klar. Är du någon slags rektor där för datautbildningen sedan 1999? Enhetschef? Jag är utbildningsansvarig för yrkeshögskolan. Enhetschef. Sitter en massa studenter vid datorer och knappar som 17 på tangentbordet och du står framme vid någon svart vit tavla och dirigerar dem. Hur går det till? Ja, jag undervisar bara ett ämne och det finns 10 ämnen i varje linje. Oj. Så vi har några anställda som undervisar, men vi också har några konsulter som undervisar Ja. speciella ämnen. Vilket ämne undervisar du i? Jag undervisar i någon sorts projektledningsämne som heter Agile Alaile Scrum. Ja, Skrum, och det är för att prata. Alaile, när jag hör Alaile Skrum, då känner jag mig så jävla dum. Ja, förlåt. Nej, och det är en metod för att organisera en arbetsgrupp som ska arbeta med att konstruera en dataprogram. Det kan vara en applikation. Är det viktigt att man sitter i grupp när man jobbar med Ja. och gör dataprogram? Sitter man inte ensam och Nej, småsar? man kan arbeta ensam med sin egen liten del, men man arbetar i grupp, man arbetar i projekt. Och eftersom det här är yrkesutbildningen, vi efterliknar jättemycket det som våra studenter ska hitta, den verklighet som de ska hitta på ett företag. Efter 2 år, 4 terminer, då har de ett yrke. Vad då för yrke? De är antingen systemutvecklare eller programmerare, webbutvecklare. Det är Har de, olika linjer. du har väl viss erfarenhet av de som redan har gått ut de där 2 åren på datalinjen på den här yrkeshögskolan C3? Har det gått bra för dem? Får de jobb? Ja, mer än 90% av alla som får examen får jobb mer eller mindre samma dag som de får examen. Det är sån efterfrågan Ja, på duktiga just nu IT-människor. Sverige befinner sig faktiskt i en IT-kunskapskris. Det finns Sant. en jättestor behov av utbildningar inom programmering. Ja. Och det finns en rapport från IT-företagen som är branschorganisationen som säger att det kommer att behövas mellan 4 och 5 000 flera programmerare som de som finns att Så tillgå. det är lysande utsikter för Ja, de som ja går den här linjen. precis. 4 terminer, men räcker med teori? Måste de inte ha praktik och lite Ja, komma ut i den verkligheten, i näringslivet, i företagen? precis. Man kan säga en tredjedel eller mellan en hel termin kan man säga. Ja. De är ute på praktik i en eller flera företag. På olika företag. På olika företag. Är det de du kör omkring och besöker med din bil? Som vi snackade om nyss, Pavlovin. Ja, jag har en stor kontaktnät, men just nu konjunkturen är så att många företag ringde till mig och säger om de får komma till skolan och presentera sig. Och jag organiserar en dag, eller flera dagar, men en dag som heter Företagsdagen, som jag bjuder in alla företag till C3L. Kommer de? Ja, och de presenterar sig till våra studenter, för att studenterna ska söka praktik hos dem. Ja. Och 60% av våra studenter stannar vid praktikplatserna, det vill säga de får jobb på praktikplatserna. Avslutas den här 2-åriga utbildningen med praktikmånader? I stort sett. Och sen Nästan. kan de få jobb Ja, på samma precis. ställe? När de slutar praktiken, de har kanske en månad kvar till examen. Ja. Det är bara examensarbete som finns kvar. Ja, jag sitter vid min dator, men jag kan ju inte mycket. Jag kan e-posta och jag ska skriva nya krönikor och programblad för radion. Det tycker jag är jätteläckert. Jag minns för 20-25 år sedan när jag älskade min gamla skrivmaskin och elaka människor frågade hur det syntes att jag åkte och hade suttit vid datorn. Jo, det är Tippex på datorskärmen. Det har jag inte längre. Vi hade kunnat prata länge om den här invecklade, moderna vetenskapen, datateknik som du kan så bra. Men det var spännande att höra din argentinska, latinamerikanska bakgrund också. Lycka till med dina studenter och ditt liv på Axel Wennergrens väg, Pablo Quinn. Tack så mycket. Gracias, señor. Gracias, okay.